свідчить, що мовне питання у кожній країні є ключовим питанням. Мова – це найвищий державний пріоритет у всьому світі. А в Україні державна влада ще не проявила державного ставлення до мовної проблеми. Але скільки б ми, сучасні українці, не плакали з приводу незадовільного поширення української мови, ситуація від цього на краще не зміниться. Українці тільки тоді відчують нормальне ставлення до себе і до своєї мови, коли самі навчаться поважати себе. Як тільки всім гуртом будемо давати відсіч недоброзичливцям, м'яко сказано, то всі у світі, не тільки росіяни, будуть із повагою ставитись до нас. Поки ми будемо тільки хникати і догоджати чужинцям, ми ніколи не станемо шанованими людьми, шанованою нацією. Тільки велика політична єдність, цілеспрямовані дії об'єднаної людності можуть поправити становище. Якщо ми хочемо, щоб Україна стала українською, треба, щоб людські душі були українськими, щоб мова і думка були українськими. Там, у душах, у думках, живе або не живе Україна. І поки не запрацюють наші душі, українство втрачатиме не тільки мову, а й свою сутність, свою значимість, свою самобутню окремішність.